الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هي كيوني سيكو يا ستة كتك هي دورة يا الشيخ العلامة عبد الله الكرعاوي هي كيوني دراسة مشو كتك دورة هي تمومب الله سبحانه وتعالى أتوفنغولي علم النافي na aihitimishe kwa khair. Jana tulikuwa tumeanza kigawanyo cha tatu katika mlango wa al-asma wa sifat. Ar-raddu ala man ankara al-asma wa sifat au ankara ba'daha. Kuwarudi walozikana asma na sifat za Allah subhanahu wa ta'ala, imma zote au baadhi yake. Akataja al-Sheikh Saleh al-Fawzan alladhina yunkiruna al-asma wa sifat thalathatu asnafin, wanaozikanusha majina za Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ni watu sampuli tatu. Watu sampuli tatu, naam, ambao ni aywa, naam, Mu'tazila, aywa, na Jahmiya, aha, wa pili, wa tatu, naam, Ash'ira na Maturidiya. Hawa sampuli tatu wa watu wenye kukanusha zote au baadhi ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walokanusha yote katika majina kina nani? Jahmiya, naam, wamekanusha yote. Na Mu'tazila walifanyaje? Naam. Wamekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wamethibitisha majina na wakakanusha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Ash'ira na Maturidia wakufanyaje? Naam. Baadhi na baadhi. Baadhi wamekanusha na baadhi wamethibitisha. Ash'ira wanathibitisha majina saba tu. Wana majina saba ambazo kuwa wazithibitisha. Nayo ni Hayyun, Al-Hayyu, na nam, Al-Alimu, aha, Kadiru, aha, Al-Kalam, sifatu Al-Kalam, aha, nne, tano, Al-Alim imetajwa, As-Sam'u wal-Basar na kadhalika. Sifatul irada, naam, katika ubeti Hayyun alimun kadirun wal kalamu lah iradatun wa kadhaka sam'u wal basaru. Hizi ni sifa saba ambazo kuwa Ash'ira wamezithibitisha tu pasina nyingineo. Kisha asema Sheikh, Allah yahfadhana wa iyahu, wa shubhatu allati banu alayha jami'an madahibahum. Shubha, kishawishi ambacho kuwa wameasisia madhhabi yao ya kukanusha majina za Allah subhanahu wa ta'ala ni nini? Hiya alfiraru min tashbihi Allah bi khalqihi bi za'mihi, ni kukimbia na kukwepa kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala walivyodai na viumbe vyake. Wakimbia isiwe kule kuthibitisha majina watamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, wamekimbia hilo jambo. Wasema kuwa li anna al-makhluqina yusammawna bi ba'dhi tilka al-asma, ni kuwa baadhi ya viumbe au viumbe kadhalika watajwa na waitwa na baadhi ya hayo majina ambayo kuwa aitwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusafuna bi tilka sifat, na wakawa ni wenye kusifika kwa baadhi ya hizi sifa ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu nazo. فيلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في حقيقتهما. إكاوا نلازم جامبو ملازمة كولي كوافكيانا كتك اللفظ نصفة إلو تميكا كوافكيانا كتك حقيقة. يعني يوابو كوا الله سبحانه وتعالى أنا يجينا نجينا هيلو هيلو لتميكا كوا كيومبي basi kule kulingana kwa jina kadhalika ni kulingana kwa uhakika. Naam, wa hadha yalzamu minhu tashbihu al-makhluq bil-khaliq fi nadarihi, wasema kuwa na hii katika mtizamo wao yalazimisha au ni yenye kupelekea kufananisha baina ya al-khaliq muumba na viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Hii ndo shubha ambayo kuwa iliwapelekea kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja kadhalika katika baadhi ya semi zao katika beti, wa kullu nasin au hamat tashbiha au wilhu au fawidhu warumit tanziha. Naam, kullu nasin au hamat tashbiha, kila nas, kila dalil ambayo kuwa ni yenye kutoa wahm au kuleta dhanna ya at-tashbih, kufanana. Kullu nasin au hama at-tashbih, kila nas, kila dalil, kila tamko ambalo kuwa lina dhanna ya kufananisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Naam, awilhu, basi lifanyie ta'wil, ifasiri kinyume cha tamko hilo, ipe tafsiri na maana kinyume cha tamko hilo. Awilhu au fawidhu, au kitaje tamko hilo na egemezee Allah subhanahu wa ta'ala anachokikusudia. Naam, warumi tanziha, na ukusudie kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa shubha yao ni kuwa walitaka kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na upungufu wa kufanana na waja zake, ikawapelekea kukanusha zile majina ambazo kuwa pia zapatikana kwa waja na sifa ambazo kuwa zapatikana kwa waja. Naam, ikawa ndo sababu ya wao kukanusha majina na sifa ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja. Asema Sheikh, waltazamu hiyala dhalika ahada amrain, wao katika kuzikanusha na kuzipinga majina na sifa za Allah walichukua njia mbili au mambo mawili watumia. Ya kwanza, al-awwal, imma ta'wilu nusus al-asma wa sifat an dhahiriha ka ta'wili al-wajhi bid-dhat wal-yad bin-ni'ma. Ta'wilu nusus, at-ta'wil min awl, at-ta'wil ni kufasiri, kufasiri jambo. Naam, wakawa fasiri asma na sifat an dhahiriha, kinyume na udhahiri wa tamko, wakaipa maana kinyume na udhahiri wa tamko. Kama vile ta'wil alwajhi bidhat, alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anao uso, wao wakasema kuwa hii ni dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kuibakiza tamko kwa maana yake ya uso. Na kadhalika alyad, mkono ambao ametaja Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakaifasiri kuwa ni neema, popote ambapokuwa yaja mkono, basi wao wanaifasiri kuwa ni neema. Hii ni mojawapo ya maana za ta'wil, nayo ni ta'wil ambayo kuwa haina dalil, ni tafsiri ambayo kuwa haina dalil. Kwa ni maana ta'wil yani at-tafsir, naam, kuifasiri tamko. Hata katika lugha ya wanachuoni kama vile al-Imam Abi Jafar at-Tuhawi katika tafsiri yake aitumia hii tamko mara nyingi. Naam, wa ta'wilu kaulillahi tabaraka taala, ataja aya kisha sema na ta'wil yake, tafsiri yake, yani tafsiri ya hakika kuhusiana na hii aya. Lakini hapa ta'wil ambayo kuwa wanaitumia vikundi hivi potofu ni kuiondosha kalima kutokamana na makusudio yake ya dhahiri, au kuifasiri pasina dalili ambayo kuwa ya wanaegemezea. Ba, njia pili ambayo kuwa walitumia katika kukanusha majina ya Allah, hapo walipofanya ta'wil, walipoiondosha aiyo kalima kutokamana na mradi wake, ikawa ni sababu ya kukanusha, njia pili, wa imma tafwidu maani hadhihi nusus ila Allah, njia pili ni kuwa walifanya tafwid, kumwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala maana ya hizi nusus, maana ya hizi alfadha ambazo kuwa zimekuja, wamemwegemezea Allah subhanahu wa ta'ala ilmuha, kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ame sema na waja wake kwa mambo ambayo kuwa hawayafahamu. Na hii ni kinyume cha mradi wa Allah subhanahu wa ta'ala kusema na waja wake katika Qur'an, kwani amezungumza nao kwa lugha ambayo kwa wanaifahamu. Hawa kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kujua maana ya hii kalima, kwa hivyo sisi hatutalitumia, hii ni kuwa kumtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala alisema na waja wake kwa lugha ambayo kwa hawaifahamu. Mfano fayakulun, husema wao, Allahu a'lamu bimuradihi minha, Allah ndiye mwenye kujua mradi wa kalima hii. Ma itikadihim annaha laysat ala dhahiriha, pamoja nao kuitakidi kuwa si haina udhahiri, haina maana ya udhahiri ambayo kwa imekujia hii kalima, al-yad au al-wajh nam au al-saq au al-qadam nam au nyingineo katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanaamini kuwa Allah ndiye mwenye kujua maana yake na haliko katika udhahiri wa lugha ambayo kwa amesema na waja wake. Hii ni njia ya pili ambayo kwa walitumia, at-ta'wilu au at-tafwid, ndipo ilikuja katika zil abiyat ayo kullu nasin au hamat tashbiha au wilhu au fawidhu, ima ufanyie ta'wil au semen Allah ndiye mwenye kujua, warumi tanzi na ukusudie kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndo tashbia ambayo kwa ashubha ambayo kwa waliangukia vikundi hivi. Kisha ataja Sheikh, wa awwal man urifa anhu inkar al asma wa sifat, katika tarikh mwanzo waliojulikana kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya mushrikil arab, ni baadhi ya washirikina wa Kiarabu, alladhina anzala Allahu fihim qawlahu ta'ala, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha baadhi ya ayat juu yao. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah Ar-Ra'd, kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam litatlu alayhim alladhi awhayna ilayk wa hum yakfuruna birrahman kadhalika arsalnaka fi umma, vivi hivi tumekutuma katika umma ya watu, qad khalat min qabliha umam, walishawatangulia umma wengineo, kuna watu walishawatangulia hawa ambao kwa tumekutuma kwao, litatlu alayhim alladhi awhayna ilayk, tumekutuma kwao ili wasomee yale ambayo kwa tumekuteremshia wahi, wahum yakfuruna birrahman, najua kuwa hawa ambao kwa tumekutuma kwao, yakfuruna birrahman, ni wenye kufuru na kumkanusha arrahman. Allah subhanahu wa ta'ala akatumia jina hili arrahman, walikuwa wanalipinga, tumekutuma kwa watu ambao kwa wanakanusha aiyo na kumkufuru arrahman. Wa sababu nuzuli hadhihi al-aya, sababu ya kuteremka hii aya, anna quraysh lamma sami'at rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadhkuru arrahman ankaru dhalika. Sababu ya kwanza na miongoni mwa sababu za kuteremka hii aya ni kuwa makuraysh walimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akimtaja Allah arrahman, nam akitaja arrahman, fa anzala Allahu fihim wa hum yakfuruna arrahman. Ankaru dhalika, nam ankaru dhalika, wakawa ni wenye kukana na kupinga hilo. Kwa nini wamtaja arrahman? Kwa nini wasema waomba Allah na huko wataja arrahman? Wakapinga hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii aya, kadhalika arsalnaka fi umma, mpaka wa hum yakfuruna birrahman, hawa ni wenye kumkanusha arrahman. Kadhalika wa dhakara ibn Jarir anna dhalika kana fi sulh al-Hudaybiyah, ataja mwanachuoni Ibn Jarir at-Tabari kuwa hili lilitokea katika sulh al-Hudaybiyah, naam sulh al-Hudaybiyah, hina kataba al-katibu fi qadiyati sulh alladhi jara bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bismillahir rahmanir rahim, pindi yule mwandishi aliyokuwa akiandika ile mkataba na sulhu baina ya mtume na makufaru wa Quraysh, yule katiba kaandika mwanzo wa risala bismillahir rahmanir rahim, naam, faqalat Quraysh, walokuwepo katika makuraish wakasema amma arrahman fala na'rifuhu, amma arrahman ambaye umemtaja hapo sisi hatumjui, huyo rahman ambaye kwa umtaja katika maagano yetu hapa, naam, sisi hatumtambui. Hii ni kadhalika sababu ambokuwa ilikuwa sababu ya kuteremshwa hii sura au hii aya. Kadhalika warawa ibn Jarir aidan an ibn Abbas, imekuja mapokezi mengine kutoka kwa ibn Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sajidan yaqul ya Rahman ya Rahim. Asema ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaposujudu huomba akisema ya Rahman ya Rahim, nam amtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina haya. Faqala al-mushrikun, wakasema washirikina walipomsikia ki mtaji Allah ya Rahman ya Rahim, hadha yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u matna, kuwa kejeli. Nam wakasema kuwa huyu adai kuwa anaomba Mungu mmoja, Mola mmoja. Aiyo, anaomba Mola mmoja. Wa huwa yad'u matna, na hapo tumsikia akiomba wawili, Ar-Rahman na Rahim. Nam akisema ya Rahman ya Rahim, adai kuwa aomba Mungu mmoja, na hapo tumsikia kitaja wawili. Wakahesabu kuwa hawa ni miungu, hayo au haya ni majina ya miungu tofauti tofauti. Iyadan billah. Fa anzala Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha ayat za sura Isra, qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Waambie, wajibu, ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, nam muombeni Allah kwa jina lake Allah au muombeni kwa jina lake Ar-Rahman, ayyamma tad'u, nam kwa jina yoyote ambayo kuwa mtamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, falahu al-asma'ul husna, jueni kuwa majina mazuri yote ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jina yote ambayo kuwa mtamuomba kwayo basi ni katika majina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala sio dhati mbili ambazo kuwa dhati mbili tofauti zinazoombwa. Yarhamukallah. Waqala ta'ala fi surati al-Furqan, kadhalika imekuja katika surati al-Furqan, wa idha qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa man ar-Rahman. Wanapoambiwa naam washirikina na kufar wa kikureish, usjudu lir-Rahman, msujudieni ar-Rahman, Allah mwingi wa rahma, qalu wa man ar-Rahman, husema kwa kejeli na kiburi, nani huyo Rahman ambaye watuamrisha nam tumsujudie? Ataamuruna aywa tumsujudie aywa anasjudu lima taamuruna wa zadahum kufura, nam watuamrisha tumsujudie huyo Rahman ambaye ni Mungu mwingine, ikawa ni yenye kuwazidisha nam ukafiri juu ya ukafiri wao kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kadhalika ni aya kuhusiana na watu wa mwanzo walojulikana kukanusha asma na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya vikundi hivi ambavyo kuwa vilikuja kuzuka. Fa haula al-mushrikun hum salaful jahmiya, asema sheikh, hawa washirikina nam wa kikureish ndio salafus su, ndio watangulizi wa bovu wa jahmiya na mu'tazila na ashaira, hao ndio watangulizi wao katika mlango huo wa kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man nafa anillahi ma athbathahu li nafsihi au athbathahu lahu rasulu sallallahu alayhi wasallam min asma'illahi wa sifati, naam, na ni watangulizi kadhalika ni salaf wa kila yeyote ambaye kuwa atakanusha majina na sifa alizozithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake au alizomtaja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, ajue kuwa aliomtangulia katika hilo na yeye ni mfuasi kwao ni wale ambao kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwakemea na kuwakejeli katika makufar wa Quraysh. Asema Sheikh, wa bi'sa as-salaf li bi'sa al-khalaf, wabovu walioje na watangulizi kwa wafuasi wabovu katika kumkanusha kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa ambazo kuwa amezithibitisha. Katika hii nukta Sheikh Allah yahfadhana iyahu ametutajia shubha ya hao wenye kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mkondo na njia ambokuwa walitumia katika kukanusha, ima kuifanyia jina ta'wil au kutumia at-tafwid, njia ambazo kuwa walitumia. Na walikuwa kikimbia kitu gani? Walikuwa kikimbia kushabihisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, naam, walitaka wamtakase Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanana na viumbe vyake, na ikawapelekea katika kwa dhana yao, kwa dhana yao ikawapelekea katika kuanguka katika kosa lingine la kumshabihisha Allah au kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala alojithibitishia. Kwa hivyo hapa wameanguka katika makosa mawili, wameanguka katika makosa mawili. Kosa la kwanza pale walipodhania dhanna sawu, walipokuwa na dhana mbovu kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, wakafikiria katika kule kuthibitisha ni kushabihisha, wakatoroka kosa hilo, wakaangukia kosa la pili ambalo kuwa ni kukanusha. Wamekimbia kosa wakaanguka juu ya kosa nyingine, kama ambavyo kuwa wasema wazungu, aiyo wasemaje, jumped from a frying pan, ameruka toka katika samaki, aiyo toka katika ile pan na chuma cha kukaangia, aliingizwa kwenye mafuta moto akaruka, akaanguka wapi? Akaanguka tena motoni, anatoka kwenye ukali juu ya ukali. Ndo hali ya vikundi hivi. Taibu, kisha akataja watu ambao kuwa waliwahi kutangulia katika mlango huo. Imekuja ayat za kuwataja. Hii ni maana kuwa kundi lolote litakalokuja na kukhalifu sheria na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi walishawahi tanguliwa, walishawahi tanguliwa, na kwa hivyo majibu yao yapo, majibu yao. Kundi yote ambayo kuwa itazuka sasa hivi na baada ya Qur'an kutimia na sheria na mtume kuondoka, basi usiwe na wasiwasi, majibu yako. Waulize wenye ilmu na wenye kusoma Qur'an na kutadabbar ayat na nusus, utapata majibu kuhusiana na hawa kama walivyojibiwa waliotangulia. Naam, kisha sasa asema Sheikh, waraddu alaihim min wujuh. Hii ni nukta ya tatu baada ya kuwataja ni akina nani na shubha yao na waliotangulia. Hasa ataja kuwajibu min wujuh, majibu kuhusiana na hayo min wujuh ni kwa sura zifuatazo. Alwajhu alawwal, ya kuwajibu wenye kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah subhanahu wa ta'ala athbata li nafsihi al-asma wa sifat, tuambia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia kwa dhati yake na nafsi yake majina na sifa. Wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, kadhalika mtume wake amemthibitishia vile vile. Fanafiyuha anillahi au nafyu ba'dihha nafyu lima athbathahu Allah wa rasuluhu, wa kumkanushia Allah subhanahu wa ta'ala yote au baadhi, nam nafyu lima athbathahu Allah wa rasuluhu, ni kumkana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika yale ambayo kwa wameyataja. Wa hadha muhaddatu lillahi wa rasulihi, na huku ni kuwapinga Allah na mtume wake, kuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hii ni jawabu la kwanza, kwa ni Allah ndiye ambaye kuwa ameyataja majina haya na sifa haya, sisi hatuna ila kusalimu na kukubali, kwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kujijua nafsi yake, na mtume sallallahu alayhi wasallam katika waja ndiyo mwenye kumjua Allah zaidi ya waja wote. Kwa hivyo akataja anachokijua kuhusiana na Mola wetu wa haki, hao kwenda kinyume na hilo ni kumpinga Allah na kumpinga mtume wake. Hii ni jawabu ya kwanza. Na kadhalika wanaulizwa, a antum a'lamu amillah, waulizwe na je ni nyinyi mwenye ujuzi na ilmu amni Allah subhanahu wa ta'ala, na jawabu ni bila shaka hawana ujuzi na Allah subhanahu wa ta'ala. Alwajhu thani, wajhi ya pili ya kuwarudi, annahu la yalzamu min wujudi hadhihi sifati fil makhluqin au min tasammi ba'd al makhluqin bi shay'in min tilka al asma al mushabahatu bayna Allah wa khalqihi, haina ulazima wote naam kuwa baadhi ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala au kupatikana kwa hizi sifa kwa baadhi ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala au wao kujiita nayo, na hiyo mushabahatun bayna Allah wa khalqihi, hakuna talazum baina ya viumbe kuwa na hizi sifa au baadhi yake na baina ya kuwa ni sifa na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna talazum ya mushabaha hapo. Fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala asma'u wa sifatin takhusu. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anazo majina na sifa ambazo kuwa ni zake yeye peke yake, za mkufu yeye peke yake, hashirikiani na yote. Walil makhluqina asma wa sifat takhusuhum, hivyo hivyo viumbe wanayo majina na sifa ambazo kuwa ni zao peke yao, zinawahusu wao. Naam, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake za ukamilifu na ni mazuri, kinyume na viumbe, wao sifa zao naam ni za upungufu, na pengine wakapewa majina na wako kinyume na majina yao. Ama Allah subhanahu wa ta'ala sivyo. Naam, yeye ni al-Ali dhatan naam wa sifatan. Allah subhanahu wa ta'ala Ali kidhati na kisifa, kinyume na kiumbe aweza kapewa jina na ilhali sivyo. Jana ilikuwa hapa swali, mtu ajiita mfalme, na je ni mfalme? La, bali ni katika darawisha, katika mtaa, hana sehemu kabisa. Aweza kuwa mtu analo jina lakini si halingani na jina hilo, aitwa Swale lakini yeye si Swale mwenyewe. Tayib, kinyume. Ama Allah subhanahu wa ta'ala jina lalingana na dhati yake tabaraka taala. Asema Sheikh, fakama anna lillahi subhanahu wa ta'ala dhatan la tushbihu dhawati al-makhluqin falahu asma'u wa sifatun la tushbihu asma'a al-makhluqin wa sifatihi. Tujue kuwa kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anayo dhati nafsi ambayo kuwa la tushbihu dhawati al-makhluqin, dhati isofanana na nafsi za viumbe vyake. Naam, dhati yake Allah haifanani kivyovyote na dhati ya viumbe, kwani dhati hiyo hatujaiona tukaifananisha na dhati ya viumbe. Fakadhalika lahu al-asma wa sifat la tushbihu asma al-makhluqin wa sifatihi, anayo majina na sifa hazilingani kamwe na majina na sifa za viumbe vyake. Antaje kuwa anayo nafsi na viumbe wanayo nafsi, walakin hazilingani. Hivyo hivyo mlango wa asma wa sifat tabi'atun lidhati, zafuata dhati. Asema wal ishtiraku fil ismi wal ma'na al am la yujibu al ishtirak fil haqiqa, na kule kushirikiana katika naam al ismu tamko jina wal ma'na al am na ma'na ya kijumla la yujibu al ishtirak fil haqiqa, haiwajibishi kushirikiana na kuafikiana katika uhakika. Kule kuafikiana katika jina hailazimishi, fadhal hailazimishi wala haiwajibishi kuwa na kadhalika uhakika ndivyo. Asema faqad sama Allahu nafsahu aliman halima, mathalan mfano wa kwanza kuwa hawalingani katika majina wala sifa, na ingawa lafdhu ni hilo hilo, sama Allahu nafsahu aliman halima, Allah subhanahu wa ta'ala amejiita al-alim wa al-halim. Tayib, wa sama ba'd ibadihi aliman, na akawaita akawataja baadhi ya viumbe vyake kuwa sifa hizi al-alim au al-halim. Qala ta'ala nam an Ibrahim alayhi salam, asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Ibrahim, wabasharuhu bighulamin alim, na wakambashiria malaika wakambashiria Ibrahim alayhi salam nam kwa mtoto alim. Mwenyezi Mungu akataja sifa yake kuwa ni alim, mwenye elimu, yani Ishaq kuwa yani ni Ishaq alayhi salatu wassalam. Wasama athar haliman, na mwingine akamuita haliman ye Allah subhanahu wa ta'ala, faqala fabasharnahu bighulamin halim, na tukambashiria kuwa kijana halim na mwenye upole, kijana mpole, naye ni yani Ismail alayhi salam, ni Ismail alayhi salam. Wote wawili Ishaq na Ismail watoto wake Ibrahim alibashiriwa, naam alibashiriwa mtoto mwenye ilmu na akabashiriwa mtoto kadhalika mwenye upole, na wote ni katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sema Sheikh, walaysa al-alimu kal-alimu wala al-halimu kal-halimu, na hawako sawa naam al-halim ambaye kwa ni Allah subhanahu wa ta'ala na halim Ismail kiumbe chake Allah subhanahu wa ta'ala, wala Allah ambaye kwa ni alim naam na kiumbe chake Ishaq ambaye kwa ni alim, hawalingani kabisa. Hili jambo balikuwa kila mmoja asalimu amri kuwa huyu Ismail na huyu Ishaq alayhi masallatu wassalam hawana sifa za uungu kabisa, pamoja na kuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kuwa ni halim na alim, na yeye mwenyewe kadhalika anazo majina haya alim na halim, na wala hakuna ambaye kuwa anasema kuwa Ishaq na Ismail wakawa ni katika miungu. Tufahamiana? Kwa hivyo kule kuafikiana katika jina, utajo na sifa haiwajibishi kuwa watalingana katika dhati. Wasamma nafsahu faqala, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala alijita, inna Allah kana sami'an basira, ye Allah subhanahu wa ta'ala ni sami' mwenye kusikia na basir mwenye kuona. Amejitaja kuwa ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Wasamma ba'da ibadahu sami'an basira, na hivyo hivyo baadhi ya waja zake amewataja kuwa ni sami' na basir. Dalil, qala ta'ala, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira, asema kuwa tulimuumba huyu mwanadamu min nutfatin amshajin, kutokamana na nutfa, tone nam ambalo kuwa limechanganya, yani kwa upande wa kiume na wa kike. Nabtalihi, na tutakuwa ni wenye kumtahini na kumtia katika mitihani. Faj'alnahu sami'an basira, tulipomuumba tukamfanya ni mwenye kusikia na mwenye kuona, yeye ni msikilivu na mwenye kuona, na sami'an basira. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kuhusiana na waja wake wanadamu hao ambao kuwa watakuwa ni mukallafin kuwa ni sami' nao ni basir. Asema Sheikh, walaysa as-sami'u kas-sami' wala al-basiru kal-basir. Tafadhal. Na wala hawa viumbe ambao kuwa wametajwa kuwa ni sami' na basir sio kama Allah subhanahu wa ta'ala katika kusikia kwake na katika kuona kwake. Asema kadhalika, wasamma nafsahu bir-raufu rahim, na kadhalika amejiita ar-rauf na ar-rahim. Faqala inna Allah bin-nasi la-raufu rahim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja zake ni rauf nam rahim, mwenye upole na huruma kwa waja zake, anayo rafa na rahma juu ya viumbe vyake. Wasamma ba'da ibadihi raufu rahima, na yapatikana katika Qur'an kuwa ataja kuwa baadhi ya viumbe vyake ni rauf na rahim. Qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anitum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, hakika bila shaka amewajilia mtume, min anfusikum, toka baina yenu, toka katikati yenu, kati ya nyinyi amekuja mtume, azizun alayhi ma anitum, huwa ni mwenye kuona uzito kwa yale ambayo kuwa yanawalemea, huwa anadhikika pale mnapolemewa na mambo ambayo kwa mmekalifishwa au mkipata shida. Harisun alaykum, anapupa juu yenu kufaulu na kuongoka. Harisun alaykum, anayopupa na kama alivyokuwa mzazi na mtoto wake kumtakia kila khair katika maisha yake, mtume alikuwa na sisi vile sallallahu alayhi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, yeye kwa waumini ni rauf, mwenye upole na mwingi wa rahma kwa waumini. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtume wake kwa sifa hizi kuwa ni rauf na ni rahim kwa waumini. Walaysa ar-raufu kar-rauf wala ar-rahimu kar-rahim, waambiwa Jahmiya, Mu'tazila na wengineo. Naam, hapa hawajalingana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wala hakuna ambaye kuwa naam atakubaliwa kusema kuwa huyu mtume akawa ni Allah au anazo sifa za Allah, haikubaliki hilo. Kwa hivyo katika Qur'an imekuja adila nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala, yale majina yake na sifa akawataja nayo viumbe vyake, na haikupelekea hilo wao kuwa ni kitu kimoja, bali kuna tofauti kubwa baina yao. Hili upande ya majina. Wakadhalika wasafa nafsahu bisifatin wa wasafa ibadahu binadhiri dhalika. Imekuja kadhalika upande wa sifati. Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu na sifa, na hivyo hivyo akawasifia viumbe vyake. Mithlu kaulihi ta'ala, mfano katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala yuhituna bishay'in min ilmi, na wala waja si wenye kuizunguka na ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala yote. Hawajui yote ambayo kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Asema Sheikh, fawasafa nafsahu bil ilm. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu nafsi yake kuwa anayo ilmu, kwani waja hawezi wakaizunguka na kuijua ilmu yote ambayo kuwa ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sifa hiyo ya ilmu, wasafa ibadahu bi, kadhalika akawasifia waja zake akisema, wama utitum min alilmi illa qalila, na wala nyinyi hamjapewa katika elimu illa kiwango kidogo sana, ilmu mlopewa ni kidogo sana. Ama Allah subhanahu wa ta'ala, nam ahata bi kulli shay'in ilma, ye ilmu yake imezunguka kila kitu, yani ajua kila kitu kwa undani na siri iliyoko ndani yake, kinyume na waja ilmu ambokuwa nayo ni ilmu kidogo sana. Naam, wakala na akasema kadhalika, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, na juu ya kila mwenye elimu kunaye mwenye elimu. Naam, ni pale Yusuf alayhi salam au baba yao, naam, alipoamrisha wanao wasiingie katika mlango, bali waingie katika milango tofauti tofauti ili wasitambulike. Naam, ili kutaka kuepusha na kushikwa au walakin, ikatokea lile ambalo kuwa alikuwa akiogopea, lile ambalo kuwa alikuwa akiogopea, akasalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, juu ya kila mwenye ujuzi kuna mjuzi. Naam, wakala nasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqala alladhina utul ilma, katika surah al-qasas kuhusiana na Qarun. Naam, katika kisa ya Qarun, waqala alladhina utul ilma, Allah subhanahu wa ta'ala akasifu wale ambao kuwa walikuwa ni katika waumini, walisema wale ambao kuwa wampawa katika elimu, wakiwaambia wenzao ambao kuwa walitamani mali kama waliokuwa nayo Qarun, wakaambia wenzao wenye elimu, naam, hii mali naam ya kidunia na ile ambayo kuwa iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairu wa abqa. Wasafa nafsahu bilquwa, hii ni upande wa ilmu, sifa ya ilmu, amejisifu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo ilmu, na waja zake kadhalika ametaja kuwa wanayo ilmu, na wala haikulingana dhati zao, wala hawakulingana katika hiyo sifa ya ilmu. Kadhalika wasafa nafsahu bilquwa, kadhalika amejisifu nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala bilquwa, kwa kuwa na nguvu. Naam, faqala asema, inna Allah la qawiyyun aziz, hakika ye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, al-aziz, mwenye kushinda kila kitu, ni mwenye nguvu na mwenye uwezo juu ya kila kitu, hakuna kinacho mshinda. Wakala ta'ala kadhalika asema, inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin, hakika ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwingi wa kuruzuku, ar-razzaq, mwenye kuruzuku, dhul quwwa, na mwenye nguvu, naam, almatin, naam, iso shindwa, yeye ndiye mwenye nguvu aso shindwa na chochote. Akajitaja na sifa ya kuwa na nguvu, wa wasafa ibadahu bilquwa, kadhalika yapatikana kuwa alisifu baadhi ya viumbe vyake kwa sifa ya kuwa. Qala asema tabaraka taala, Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambekuwa amewaumba kutokamana na udhaifu, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha baada yani kuwa madhaifu akajalia kuwa mnayo nguvu, akawapa nguvu, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha baada ya nguvu akawarudisha mkawa ni wanyonge, hamna nguvu, aiywa madhuafa, wa shayba, na mkawa na mvi, yani uzee ukawapata, mmetoka katika hali ya unyonge na udhaifu pale mlipokuwa katika matumbo ya mama zenu, na mpaka mkazaliwa na watoto wachanga, kisha akawafanya mkawa na nguvu katika ujana wenu, na marhala ya nguvu, kisha baada ya nguvu hiyo akawa ni mwenye kuwarudisha katika udhaifu na unyonge, na akawafanya kuwa ni wazee. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa ametaja kuwa waja wake amewapatia nguvu au hali ya kuwa na nguvu. Asema ash-Sheikh, wa ma'lumun anna asma Allah wa sifati takhusuhu wa taliqu bihi, na ni jambo lenye kujulikana kuwa majina ya Allah na sifa zake zalingana naye subhanahu wa ta'ala, na ni zake yeye khas, zalingana naye na ni zake khas. Wa asma' al-makhluqin takhusuhum wa taliqu bihim, na majina ya viumbe zawahusu wao na zalingana na hali yao ya kuwa viumbe, majina na sifa alizopewa kulingana na hali yao ya kuwa viumbe. Wala yalzamu min al-ishtiraki fil ismi wal ma'na al-ishtiraku fil haqiqa, wala hai wajibishi kuafikiana, si lazima kuafikiana kwa jina kuwa uhakika ndio huo huo, haiwajibishi hilo. Wadhalika li adami tamathuli baina almusammayani walmusufain wa hadha dhahirun walhamdulillah. Asema na hili kuwa mawili haya yenye kutajwa kwa jina moja hazilingani, naam, wala haziafikiani, na hili njama balikuwa mibahir. Kadhalika wanachuoni kupigia mfano katika hilo, katika waja, sifa zapatikana baina ya waja kwa jina hilo hilo au kwa sifa hilo hilo, walakin watofautiana. Mathalan, mwanadamu huyu ambaye kwa ametajwa kuwa anayo nguvu, na kadhalika katika wanyama kunaye tembo ambaye kuwa anayo nguvu, tamko ni hilo hilo la nguvu, walakin je, zalingana? La, hazilingani nguvu za huyu mwanadamu na nguvu za tembo. Sisi wanadamu tuwaona, na kunao ndege vipanga na kunao simba kadhalika ni wenye kuona, walakin kuona sisi kwetu si kama vile kuona kwa hao. Sisi tuona mpaka hapa, na wale kipanga aenda mpaka angani, na amuona panya na wale wanyama wadogo wadogo huja akawawinda toka kule. Wewe ukienda masafa ya kilomita moja halas huoni tena, shona na ni kuona albasar. Kwa hivyo hatulingani. Wakadhalika katika majina na mikono, sisi tunao mkono na wanyama kadhalika wanayo mikono yao. Mkono wa bahari imeitwa mkono, sivyo? Walakin je, ni mkono wa mwanadamu? Hasha wakalla, yule kiumbe na sisi viumbe, walakin hatujalingana. Tayib, na katika kushika sisi tuwashika kwa tamko, ni sifa ni kushika, sivyo? Naam. Ibrahim au Juma ameshika simu. Tayib, amemshika kuku. Amemshika kifaranga, acha tuchuke kifaranga. Juma amemshika kifaranga. Tayib, na kadhalika useme. Aiywa, paka amemshika kifaranga. Sisi kushika kwetu sifa ni hilo hilo, lakini sisi tukamshika kwa mkono, sivyo? Paka amemshika kwa mdomo, na ni kushika huko, imezingatiwa kuwa ni kushika. Tayib, hii ni katika sisi wanadamu na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tofauti hiyo, hailingani kivyo vyote. Naam, je, baina yetu sisi na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala tofauti ni kubwa? Tofauti ni kubwa. Naam. Warabi alwajhu athalith, njia ya tatu au namna ya tatu ya kuwajibu hawa ambao kuwa wamekanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, anna alladhi laysa lahu sifatu kamalin la yasluhu an yakuna ilahan, ni kuwa waambiwa nyinyi mmeona kuwa tukimpa Allah subhanahu wa ta'ala majina haya na sifa hizi ambazo kuwa kadhalika viumbe vyake wanavyo, na itapelekea kuwa hawa kadhalika ni miungu. Tayib, asema anna alladhi laysa lahu sifatu kamal, yule ambaye kuwa hana sifa za ukamilifu, la yasluhu an yakuna ilaha, hafai awe ni katika ni mungu. Anayo sifa lakini si ukamilifu, hafai kuwa mungu. Sisi sasa hivi sisi tuwaona, lakini tuwavamiwani na giza likija hatuoni, yani upungufu wa hali ya juu, upungufu wa hali ya juu. Huyu pamoja na kuona kwake, pamoja na kutembea kwake, pamoja na kuwa ni mwenye kukimbia, hawezi kukimbia kuliko yeye paa. Kimbizana na paa kwa miguu yako, huna mbio hizo, yani mdhaifu mwanadamu huyu. Udhaifu huu naam wamfanya huyu asistahiki kuwa Mungu kabisa. Tayib asema walihadha qala Ibrahim, ndiposa Ibrahim alayhi salam alimwambia babake na kaumu yake, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, kwa nini wewe waabudu ambekuwa hasikii wala si mwenye kuona? Hivi visanamu ambao kuwa mnaabudu naam havisikii na wala havioni, kwa kuwa upofu na uziwi ni upungufu ambao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika nayo. Kwa hivyo ambaye kuwa ana upungufu katika sifa zake na katika majina yake hafai kabisa kuwa Mungu. Hii ni jawabu ya kiakili waambiwa hawa ambao kuwa hawajafahamu ye Allah subhanahu wa ta'ala kujiita na jina na kuwaita viumbe vyake, kujiita na sifa na kuwapa kadhalika viumbe vyake, ni kuwa hawa ni madhaifu, wana upungufu, hawastahiki kuwa miungu. Jamani, sikizeni. Kwa hivyo mwabuduni Allah ambaye kuwa anayo ukamilifu. Tayib. Wakala ta'ala fi raddi ala alladhina abadu al-ijla. Allah subhanahu wa ta'ala aliwarudi wale ambao kuwa waliabudu nam ndama katika bani Israel. Alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila. Nam je hawa hawajatia maanani kidogo tu kuona kuwa la yukallimuhum, huyu ndama hawa semezi nam wala yahdihim sabila, wala hawaongozi njia. Wao walikifanya aiyo, walifinyanga ndama nam wa dhahabu wakawa ni wenye kuabudu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaleta hoja ya kiakili ya kuwa hastahiki huyu ndama kuabudiwa kisanamu hichi. Aiyo, la kwanza akalitaja kwa sifa za upungufu, la yukallimuhum, hawajibu, hasemi nao, la kwanza. Wala yahdihim sabila, wala hawezi kuwaongoza njia, kwani walikuwa katika hali ya kukimbia, wamemkimbia Firaun na jeshi lake kuadhibiwa, wakaingia katika jangwa wakapotelea kule, hawajui njia. Basi kwa nini huyu Mungu asiwapatie njia wakatoka katika janga hilo? Haoni hilo, yani ni hoja ya kiakili. Allah subhanahu wa ta'ala hapa amesifu au ametaja hiyo kuwa hivi ambavyo kuwa vinaabudiwa kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala ni vyenye upungufu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu kwa ukamilifu, nam asmaul husna, majina ambayo kuwa ni mazuri mazuri, ama hao viumbe wanayo majina ambayo kuwa si, hayana sifa ya uzuri kadhalika, na majina yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala ni za juu, ama viumbe sivyo. Hii ni jawabu ya tatu kuwajibu hawa ambao kuwa wamekimbia na kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alwajhu rabi anna ithbata sifat kamalun wa nafyuha naqsun, ni kuambiwa kuwa kuthibitisha majina ndio ukamilifu, kuthibitisha majina ndio ukamilifu. Wa nafyuha naqsun, na kuzikanusha ni upungufu. Naam, falladhi laysa lahu sifatun imma ma'dumun wa imma naqisun, yule ambaye kuwa hana majina, hana sifa, imma ni ma'dumun au naqisun au ni mpungufu. Wallahu ta'ala munazzahun an dhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika na kutokuwepo, kwani yeye ni maujud, yuko taib. Au naqsin, kadhalika ametakasika kutokamana na kuwa mpungufu. Na kila inapokuwa majina na sifa nyingi, ndipo kila kinapokuwa kitu kamilifu, sivyo? Kila inapokuwa kitu naam ina majina mengi na sifa. Mathalan, kwa mifano yetu ya kidunia, tunazo simu zetu hizi aiyo, na company tofauti tofauti, na kila company huja na kusifu simu yake. Lau utachukua simu ambayo kuwa imetengenezwa hivi karibuni naam, Samsung Galaxy na mengineo ndugu zake, na ukachukua simu ambayo kuwa imetengenezwa na miaka 20 30 iliyopita, Nokia 3310 ya zama zile, ukazilinganisha leo hii, zitalingana? La, kwa kuwa utapata kuwa hapa kuna sifa nyingi naam, na sifa ambazo kuwa zapendeza katika simu hii, na simu ile hii haina kadha, haina kadha, upungufu, utakitia dosari dosari. Asa ye Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifat aiyo ambazo kuwa istatara bihi fi ilmi, ayajua yeye peke yake, na mengine amewafunza waja zake naam katika mitume, na mengine ambayo kuwa ameweka katika vitabu vyake. majina mengi na sifa za ukamilifu, ala yujibu dhalika, awe ndiye ambekuwa stahiki kuabudiwa na ndiye mkamilifu, kinyume na viumbe hawa ambao sifa zao bali ukiangalia nyingi ni sifa za upungufu. Hasa wao kukanusha sifat na kuzipinga, Jahmia walipokanusha sifa zote hawatuambia nini? Idha nyinyi mwasema kuwa hakuna Mungu, malaki hamna chochote kilichokuwa ila kina sifa. Wanachoona wasema ma min maujudin illa walahu sifa au sifat, hakuna kilichokuwepo ila kina sifa. Chochote wewe ambacho kuwa wakiona wakisikia inayo sifa. Hao walipokanusha sifa hizi na majina hizi, idhan bimaana kuwa hakuna Mola, hakuna Allah subhanahu wa ta'ala, ndo malaki. Au wale ambao kuwa wamekanusha baadhi na wakathibitisha baadhi, hao wanamaanisha kuwa huyu ambaye yuko ana upungufu. Ama wale ambao kuwa wamethibitisha yote na wakamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina mazuri na sifa ambazo kuwa ni nzuri nzuri, hao wamethibitisha kuwa Mungu na Mola Allah subhanahu wa ta'ala yupo na anazo sifa za ukamilifu kwa kustahiki kuabudiwa. Kwa hivyo hii ni wajhu nyingine. Wajhi ya tano na ya mwisho, kuwajibu wenye kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, anna ta'wila sifati an dhahiriha la dalila alayhi, kuzifasiri au kuzipa sifa na majina na maana nyingine isokuwa ya udhahiri huu, la dalila alayhi, haina dalili. Wao kuacha maana ya rahma na kuita kuwa ni neema, wao kuacha maana na ya aliyad mkono na kuipa kuwa ni kuwa au maana nyingine, haina dalili yote katika, si katika lugha wala si katika sharia. Fa huwa batilun, nayo ni batil hilo. Watafwidu maanaha yalzamu minhu anna Allah qatabana fil Qur'ani bima la nafhamu maanaha, na kufanya ta'wil. Hii ni jawabu kuhusiana na shubha ya kwanza, kufanya ta'wil isokuwa na dalil nam haina ni batil. Ama kufanya tafwid ni fa maanaha yalzamu anna Allah qatabana fil Qur'an bima la nafhamu maanaha, yalazimu inawajibisha kufanya tafwid kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alisema na sisi kwa lugha ambayo kuwa sisi hatufahamu. Allah ametusemeza kwa lugha ambayo kuwa hatuifahamu. Ma annahu amarana an nad'uhu bi asma'ihi, pamoja na kuwa ametuamrisha tumuombe kwa majina yake. Tayib, fa kaifa nad'uhu bima la nafhamu maana, tuwauliza tutamuomba Allah subhanahu wa ta'ala vipi kwa majina yake na sifa zake na ilhali hatufahamu maana yake? Aiyo, walillahi alasmaul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, basi muombeni kwa majina haya. Ametuamrisha tumuombe kwa majina yake, bimaana kuwa tuwafahamu majina haya. Ama kusema kuwa maana yake ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kujua, itakuwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambie jambo ambalo kuwa haliwezekani, tumuombe kwa majina ambayo kuwa sisi hatufahamu maana yake nini? Tutajuaje tauba ni kuwa makosa yetu tutasamehewa namna maghfira, wa ila ina maana nyingine. Tayib, wa amarana bitadabburi alquran kullihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kadhalika tuifanyie tadabbur, mazingatio maneno yake yote Quran. Fa kaifa ya'muruna bitadabbur ma la yufhamu maana, vipi atatuamrisha tuzingatie mambo ambayo kuwa hatufahamu maana yake? Naam, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, kitabu alquran tumekuteremshia au tumewateremshia ni mubarak, yenye baraka. Aiyo, liyadabbaru ayati, wawe ni wenye kuzingatia maana zake. Hata vipi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuamrishe kwa jambo ambalo kuwa tufanye mazingatio mambo ambayo kuwa hatuyafahamu? Hili ni jambo ambalo kuwa hayumkiniki, haiwezekani. Asema Sheikh, fatabayyana min hadha annahu la budda min ithbati asma'illahi wa sifati ala alwajhi al-la'iq billah, imebainika tukamana na yalotangulia kuwa la budda tumthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa ala alwajhi al-la'iq billah, kwa njia ambayo kuwa inalingana na naye Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo majina tuyathibitisha na masifa kulingana na ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana fi mushabahati al-makhluqin, pamoja na kukanusha na kufanana kwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, tuthibitishe pasina nam wala tusifananishe. Niposa wanachuoni wasema kuwa ahlu sunna wal jamaa yuthbituna ithbatan nam bila mushabaha. Ahlu sunna ni wenye kuthibitisha alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala pasina kushabihisha. Wayunfuna nafyan duna ta'til, na ni wenye kukanusha, kukanusha ambao kuwa si wenye kupelekea kukanusha kila kitu, bali wanapokanusha kilichokuwa cha upungufu wamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala ukamilifu. Wanapokanusha kuwa nam hana mtoto wala hana mzazi, wanamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala nam nini utajiri na utoshelezi wa kipekee usokuwa na mfano, ambao kuwa huhitaji mtoto wala huhitaji kuwa na uzazi. Tumfahamiana, wanapomkanushia Allah subhanahu wa ta'ala usingizi na kusinzia, wanamthibitishia al-hayyul qayyum kuwa yeye ni mwenye uhai na kamilifu na mwenye kudumu tabaraka ta'ala. Qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hii ndo mizani kati inda ahli sunna, kwa ahli sunna wakanusha kufanana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake, laisa kamithlihi shay'un aslan wa huwa as-sami'ul basir, na wakamthibitishia alizo jithibitishia majina na sifa kama vile as-sami' wal basir. Asema Sheikh, fanafa an nafsihi mumathalat al ashiya, hapa amejikanushia kufanana na kushabihiana na vitu, yani viumbe vyake. Wa athbata lahu as-sam' wal basar, na akajithibitishia kuwa ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Fadalla ala anna ithbat as-sifat la yalzamu minhu tashbih, hili au hii aya ikamaanisha kuwa nam kuthibitisha sifat hailazimiani na haiwajibishi kuwa kuna mushabaha, haimaanishi kuwa kuna kufanana. Tayib, wa ala wujubi ithbati sifat maana fil mushabaha, na kadhalika hii aya imetuashiria kuwa ni wajibu kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kama vile Sami' wal Basir maana fil mushabaha, pamoja na kukanusha kufanana, laisa kamithlihi shay, naam, sifa yoyote ambayo kwa imethibiti kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutalitaja hivyo hivyo, na pamoja na kusema kuwa laisa kamithlihi shay, wala hailingani wala halingani na chochote katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha maana qawli ahli sunna wal jamaa fi an-nafi wal ithbat fi al-asma' wa sifat, na hii ndo maana ya qawli ahli sunna wal jamaa katika kuthibitisha asma na sifat, ithbatun bila tamthil, wathibitisha fatina kuletea mfano, naam, watanzihum bila ta'til, na humtukuza Allah na kumtakasa naam kutokana na upungufu bila ta'til, fatina au mbali na kufanya ta'til, yani kuzi kanusha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani hii ndo mwisho wa mlango huu kuhusiana na asma wa sifat, na Sheikh Allah yahfadhana wa iyahu ameitaja na kwa njia ya mukhtasar, ili kwa huyu mwanafunzi mwenye kwanza kusoma katika akida aweze kudhibiti masail na inavyostahiki, na kwingineko katika vitabu imefafanuliwa kwa upana na kwa urefu. Wallahu a'lam. Nadhani asila hadi, nadhani wakati umeenda sana, watu watakapumzika na kuna maswali hapa. Allahu Akbar. Kuna maswali ya jana, mmoja auliza ma maana hadhi kalimat, nini maana ya hizi kalimat, tahrifun ta'tilun takifun tamthilun. Tahrif maana yake taghyir wa tabdil, taghyir wa tabdil, kubadilisha, nam tahrifu al-kalim, na tahrif imma al-kalima au maana, ambacho kuwa nakifanya vikundi potofu kuhusiana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wabadilisha imma katika kalima au katika maana. Katika kalima mithl Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza na Musa alayhi salam akathibitisha hilo, wakallamallahu Musa taklima. Aiyo, wenye kukanusha kama vile Jahmia kuwa Allah ana sifa ya kuzungumza, wakaipotosha hii maana au hii kalima wakaigeuza ki-irab, imekuja wakallamallahu birrafi. Hao wakasema wakallamallaha Musa taklima birrafi, wakallamallahu Musa taklima, maana yake ni kuwa Allah akamsemeza Musa taklima, aiyo mazungumzo ya moja kwa moja. Hii ni kwa arrafu, kuwa ni Allah ndiye mwenye kusema, kuzungumza, amezungumza na au kusemezana na Musa. Hao wakabadilisha hila, wakasema wakallama Allah Musa taklima, Allah ala annaha maf'ulun, kuwa ni maf'ul, kuwa ni Musa ndiye alimsemeza Allah subhanahu wa ta'ala. Haijapatikana kuwa Allah ndiye mwenye kusema wakallama Allah Musa, ikawa Musa ni fa'ilun muakkar na Allah maf'ulun مقدم. طيب هنا مجاوبه تحريف ketika lafzu na ketika maana ipo ta'til ni kukanusha nam kuto ifanya kitu kuendelea. Utwil al madras, madrasa imesimamishwa. Na ta'til ketika naniyo bab al aqida ni kukanusha na kutothibitisha. Takyif maana yake min al kayf, yatokana na kayf. Kayf yani jinsi, namna, nam takifu kuelezea namna ya kitu, na wanakusudia nam takifu sifatillah, kuelezea jinsi ya vitendo na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha kalima mwisho tamthil. Tamthil ni kutoa nam au kuleta kufanana baina vitu viwili, kusawazisha baina vitu viwili katika sifa, tamthil. Na hizi zote ni mahdhurat walmanahi ash-shar'iyya fi bab al-asma' wa sifat, ni mambo ambayo kwa yamekatazwa katika mlango wa asma' wa sifat na katika sharia. Tafadhali, mengine tutayatafutia wakati kujibu baadaye inshallah. Tusimamie hapa, wallahu alam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.